بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو يكون تري ناني mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma risala أحكام الدعاء للشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فإن الدعاء نعمة كبرى امتن الله بها على عباده حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة حقيقة عبادة يدعاء لنعمة كبرى سانة katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake ibada ya dua, kisha akawaahidi kuwa atawaitikia maombi yao. Kwa hivyo akawaamrisha dua na akawaahidi kuwa atawajibu maombi wanaomwomba. Faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala alisema niombeni na mimi nitawaitikia maombi yenu. Hivi kwa mfano, mtu tumkarimu wa kawaida, walillahi mathalu ala, akakwambia wewe kama una shida niambie nikusaidie, ukamwambia mimi nina shida fulani, akwambia sikusaidii, utamwonaje? Binadamu mwenzako utamwona hana maana kabisa. Kwa nini? Sababu ameniambia yeye mwenyewe, ameniambia ni muombe, ile shida nilionayo atanisaidia nayo, kisha namwambia nina shida fulani, hapo hapo amegeuza maneno yake akawa haniitikii kile ninachokitaka na anao uwezo wa kunisaidia. Kwa hiyo utamchukulia kwa yule nani ni muongo. Na ndio maana utakuta wengi katika watu wachukia sana wanasiasa mara nyingi. Kwa nini? Sababu na ni makosa, utampata mwanasiasa asimama kabla hajapata cheo akaahidi watu nitawafanyia hivi, nitawafanyia hivi, nitawafanyia, kisha moja katika yale aliyosema kwa mfano asiyafanye. Kwa wale watu wamkuta, mvipi huyu bwana ametuahidi haya kisha afanya yale? Sasa huyu ni mwanadamu, mwanadamu ana upungufu mkubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye katika majina yake ni Al-Ghani Al-Karim subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayetuambia sisi waja wake, ud'uni, niombeni, astajib lakum, mimi nitawaitikia maombi yenu. Na Allah sema inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, ahadi Allah aliyotuwekea kuwa atatujibu maombi yetu, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala haivunji. Kwa ikiwa kuna neema Allah aliyowapa waja wake, ni neema ya dua, miongoni mwa neema kubwa sana. Kwa chochote unachomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amekuahidi kuwa atakupa, ud'uni astajib lakum. Bali akaweka makamio makali kwa wale wasiomuomba yeye dua, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Na hapa ibada inayokusudiwa ni ipi? Ni hii dua iliyotajwa katika aya, sayadkhuluna jahannam, hao wataingia ndani ya moto wa jahannam. Kuna mkarimu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, ukarimu wa kiasi hiki kuwa akuamrisha aswa niombe na kuweka makamio makali na wale wanaofanya kibri na kutomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wataingia ndani ya moto wa jahannam. Fashanu dua adhim, jambo la dua shani yake ni kubwa mno. Wanafuhu amim, na manufaa yake ni yenye kuenea. Wa makanatuhu aliyatun fi ddin, na cheo cha dua ni cheo kikubwa sana, kiko juu sana katika hii dini. Famastujlibatin ni'amu bimithlihi walastudfi'atin niqamu bimithlihi, hakuna kinachovuta neema kama mfano wa dua, na hakuna kinachozuia madhara na adhabu na mateso kama kuomba dua. Fama ashadda hajati al-ibadi ila ad-du'a, ni haja kubwa iliyoje ya waja kuhitajia dua. Falmuslimu fi hadhihi ad-dunya la yastaghni 'an ad-du'a bi halin min al-ahwal, muislamu katika huu ulimwengu hawi ni mwenye kutosheleka kutokamana na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yoyote. Na ndio ukaona katika sheria yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua takriban katika kila tunachokifanya katika maisha yetu. Ukitaka kuanza kufanya jambo sema bismillah, kuanza bila jambo kutifanya. Kwa hii yaingia na kuenea katika jambo lolote. Jambo lolote la khair utaka kulifanya, anza na bismillah. Na kuna adhkar unapotoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, ili upate kuhifadhika, Allah akuhifadhi. Unapoingia msikitini omba dua, unapotoka omba dua, unapomaliza kutawadha, unapoingia chooni, tumefundishwa dua sehemu nyingi sana. Kwa mu'min maisha yake aishi, hakuna hali ambayo haitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana da'iyan ila Allah, ikiwa mtu kwa mfano ni mlinganizi, alingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fama ashadda hajatihi lidua'i rabbihi wa su'alihi al-i'anata wal-qabula والتسديد ليثبت على الحق ويصبر على مشاق الطريق. Mlinganizi ahitaji sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tena sana. Muomba Allah ampe iana, amsaidie katika kuifanya da'wa. Na ampe kabul, yale maneno anayoyazungumza, watu wawe watayafuata, ikiwa ni haki. Kadhalika, amuongoze. Na ampe thabat, abakie imara katika haki, asubiri juu ya matatizo yaliyoko katika da'wa. Asabru ala al-adha fihi. Wa inkana maridhan, na kwa mfano mtu ni mgonjwa, fama a'zama hajatihi lidduai liyastashfiya bihi min maradhihi. Ahitaji iliyoje mtu kama huyu kuomba dua ili Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yeye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondolee maradhi yake. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Na hapa ndio utaona tatizo la wengi kati yetu sisi. Mtu akiwa mgonjwa, akili yake mwanzo haiendi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amuombe. Jambo la kwanza utamwona ashaanza kuhangaika, afikiria yeye ana uwezo wa kuyaondoa yale maradhi. Akimbie huku, akimbie kule, atafute daktari huu, daktari yule. Hizi asbab si makosa mtu kuzifuata. Lakini aslan, kabla ya kila kitu mwanzo kabisa, yataka ukumbuke kuwa aliyekuonja na mtihani kama ule nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye peke yake ndiye aliye na uwezo wa kukuondolea. Ni wangapi katika wagonjwa ambao Allah aliwaondolea maradhi yao kwa dua bila ya chochote? Kwa dua. Wangapi? Wangapi? Natizama ruqya, aslan ruqya nini? Ruqya ni dua, umuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuondolee maradhi. Na wangapi wamepona kwa ruqya? Wangapi? Kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna maradhi makubwa eti yatakayoshinda kuwa unapoomba dua hautopata shifa. Na ikiwa jambo Allah amelikadiria kuwa litakupata, huwezi kulikwepa. Kwa hiyo wakukimbiliwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa yas'alu bihi kashfa kurbatihi, amuombe Allah kwa ile dua yake, amuombe Allah amuondolee mazito aliyokuwa nayo. Falmuslimu bi amassi alhajati lidduaa, muislamu ahitaji sana sana dua. Liyasila bithalika ila khairi dunia wal akhira, ili aipate khairi ya dunia na khairi ya akhira. Dua, adhiya alizozifundisha Mtume sallam na namna alivyokuwa akiomba dua nyingi sana, nyingi sana. Na wanaovyoni wameandika katika vitabu, wakakusanya ndani yake adhiya za Mtume sallam, adhkar za Mtume sallam, bali adhkar sabah wal masa, ukiangalia ndani yake adhiya. Mtume sallam alikuwa katika kila jambo lake akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala sana. Leo waweza kumwona mtu yapita masiku hajakaa chini akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa si zile adhkar za swala pengine amani basi, lakini kukaa akasema ana mambo yake amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amtimizie, basi ni nadra kupata watu kama hao. Kuwa ameona kwa hili yeye ajiona aweza kuminyana yeye, akaminyana wewe mpaka akapata jambo lake yeye aona yeye waweza. Wakati kila jambo lako, tatizo lolote lilonalo, ukimwekea Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi Allah atakutatulia. Kwa hivyo kupata kheri ya dunia na akhira, ikiwa waitaka, basi njia ya sahali kwako ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah yuwapenda wale wanaomuomba, kinyume cha binadamu. Binadamu amchukia yule anayemuomba. Wakati Allah ampenda yule anayemuomba, mwanadamu amchukie yule anayemuomba. kila saa ukienda kumomba mtu mwisho yuachoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kila unavyoomba zaidi, basi na wewe wanyanyua daraja yako mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dua yako ni kuamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na dua Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha ni ibada, muabudu nayo mula wako. Kwa kila ukimuomba Allah azidi kukuridhia, kama vile kila ukiwacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wajitia katika khatari, usije ukaangukia katika wale wanaomfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala, aliyowakemea kuwa tawatia ndani ya moto wa jahannam, inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhila. فإذا كان الدعاء بتلك المنزلة العالية, ikiwa dua iko katika cheo hiki kikubwa tulichokitaja, فأجدر بالعبد أن يتفقه فيه, tatizo ambalo sisi tunalo ni kuwa hatutaki kusoma. Sasa hii dua ikiwa ni ibada kubwa kama hii, kwa jukumu letu ni kuwa tuisome hii dua, tuifahamu ni nini. Tukishaisoma hii dua ndio tutaideta katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakurudishi. Wako baadhi yao sema, mimi nimeomba sipati. Kuna watu wasema mambo kama hayo, kumbe hajui hiyo tayari ni mojawapo katika vizuizi vya yeye kutokubaliwa dua yake. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwezi wewe kumlazimisha akakupa unachokitaka wakati unaotaka wewe. Ndio pale wanaoviona wakatoa makosa, Allahumma la tada lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, usituachie dhambi yoyote hapa tulipokaa. Usimshurutishie Allah subhanahu wa ta'ala, atakusamea anapotaka yeye. Kuangalia matamshi kama haya katika dua, mtu aona ni jambo la kawaida, limezoeleka. Wala aziban illa zawajta, mtu utoka pale akakaa bado hajaoa na yabaki hivyo hivyo hajaoa, ama huwa waozeshwa pale pale kimalizika tu ile dua, fi maqamina hadha ndo waoa pale pale. Wala aziban illa zawajta wala faqiran illa aghnaita, hivyo ukitoka ushakuwa tajiri. Jamani, makosa katika dua kufanya vitu kama hivi, lakini njambo limezoeleka na katika kila munasaba jamaa huomba namna hii. Wanaovione wakaikosoa dua kama hii, siseme hivyo, makosa. Kwa hiyo kuna haja ya sisi kuisoma dua, wa an yataallama ahkamahu, na muislamu asome hukumu zinazofungamana na dua, hatta yad'u rabbahu ala basiratin wa hudan ba'idan 'anil khata'i wal i'tida', ili aweze kumwomba Allah kwa ilmu, awe mbali kabisa na makosa yanayopatikana katika dua na i'tida', mtu akafanya i'tida', uadui na kupita mipaka katika dua. Kuna watu wafanya i'tida' katika dua, kama kwa mfano wale wanaomba Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujud, utafikiri asheresha milango ya fiqi katika dua, wakati angesema taqabbal minna salatana yaingia ndani yake ruku' na sujud na kila kitu ingia ndani yake, kila kilicho ndani ya swala chaingia pale ndani. Ikiwa swala yako imekubaliwa, itakuwa sujudu haijakubaliwa ama ruku'u haijakubaliwa? Sasa hii ni i'tida' katika dua. Mpaka wanaovioni wengine wakataja kuwa ikiwa itakuwa kwa tafsiri ya namna, kama ashereesha mlango wa fiqi, mwisho ile swala itakuwa batila katika dua ul qunut, wakizungumza dua ya qunut. Asa mtu aomba pepo, alhamdulillah umeomba pepo, aomba pepo na vilivyomo ndani, sasa anza kuvitaja, sasa ataje na hurun ain, أنهار الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، وفي الجنة ارزقنا أنهار من لبن، وأنهار من كذا، وأنهار. وكين يا بيبوني هاي يوتي آمون لأن يا بيبو يا الله سبحانه وتعالى كواتو شيليزا. au akamwomba Allah amuepushe na moto, kisha anza kueleza ndani ya moto kuna adhabu gani, wa min salasilin nar wa min kadha fin nar wa min kadha fin nar. Hiyo sasa wewe washereheshe uliko useme uepushwe na moto. Basi ukiepushwa na moto tayari utaepushwa na kila kilichoko ndani ya moto wa Jahannam, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haya ni baadhi ya makosa na i'tidaa watu wanaofanya katika dua kwa kutoisoma hii ibada tukufu. Fadhalika arja liqabuli duaihi wa ijabati mas'alatihi, ukiisoma dua ndio zaidi itakubaliwa dua yako ukiitekeleza namna inavyopaswa kutekelezwa ibada hii. Qala wa fi hadha al-bahth al-mukhtasar jama'tu ba'd ma yata'allaqu bi ahkam ad-du'a' min khilal ma ja'a fi al-kitab wa sunnah wa mimma ja'a min aqwal al-ulama linakuna 'ala basiratin min umur dinina. Katika hii bahth inshaallah tutakokuwa tukisoma bi idhnillah ta'ala, asema amekusanya ndani yake ahkam zinazofungamana na du'a kama zilivyokuja adilla katika Qur'an na sunna na akwali za wanaovioni, ili tuwe na ujuzi katika mambo ya dini yetu tunapoyatekeleza. Qala wa min khilali hadha al-bahth sayattadhihu lana ma yali, mambo yafuatayo atakuja kueleza inshallah kwa kifupi. La kwanza ta'rif ad-du'a, du'a ni kisha naua ad-du'a, aina mbili za du'a tazieleza. فضائل الدعاء تزمزي فضل الدعاء شروط الدعاء مشرط ينبغي تكانا كتكليز وكتك دعاء إلي دعاء كبديوة كذلك آداب الدعاء آداب أنبغي تكانا مسلام وأوناز ونقوم بدعاء كذلك أوقات وأماكن وأحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء نيكاتي سهيم حالي ambazo hukubaliwa mtu dua yake anapoomba. Kadhalika tazungumzia akhta fi dua, makosa yanayofanyika katika dua. Asbabu ijabati dua, kisha tazungumzia asbab zinazopelekea mtu kukubaliwa dua yake. Kisha ahadithu dhaifatun fi dua, tataja hadithi ambazo hazikuthubutu zinazofungamana na dua, kisha malizie na al-khatima. Kwa hiyo biidhnillahi ta'ala kikao kinachofuata safari yetu hii tutaianza mpaka kumalizia biidhnillah, sio ndefu sana, safha fikiri zilizobakia ni chini ya 20, natoka safha ya 6 sahi naenda mpaka safha ya 21, kwa hivyo safha 15 peke yake, safha 15 peke yake, lakini ndani yake alhamdulillah amejaza fawaid muhimu sana ambazo zinahitajia muislamu katika kuifahamu dua. Wallahu almusta'an. Allah atufanyie wepesi kuimaliza hii risala na kufaidika. Nasallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.